Znamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 marca, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Paweł Kukiz uważa, że kampanię przeciw reelekcji Donalda Tuska należało rozpocząć rok temu. Komisja Europejska może dogadać się z Gazpromem w sprawie drugiej nitki gazociągu północnego. Nieoficjalnie Bruksela zgodzi się na rozbudowę, ale pod pewnymi warunkami. A rośliny żyły na Ziemi już 1,6 miliarda lat temu. O ustaleniach szwedzkich naukowców także w tym serwisie Trójki. Nie ma wątpliwości, że mimo przegranej na szczycie Unii Europejskiej zrobiliśmy dobrze, przekonuje w wywiadzie dla Rzeczpospolitej prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i podkreśla, że choć brzmi to paradoksalnie, status Polski, osobiście premier Beaty Szydło podniósł się. Na pytanie o brak poparcia nawet Węgier dla wyboru Jacka Sariusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej, lider Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział, że być może rzeczywiście były jakieś opóźnienia w rozpoczęciu kampanii, ale to nie zależało tylko od władz w Warszawie. A Paweł Kukiz mówił w Trójce kilkanaście minut temu, że działania, które zapobiegły wyborowi Donalda Tuska, rozpoczęto zdecydowanie jego zdaniem za późno. Tuż przed unijnym szczytem list do przywódców wspólnoty wystosowała premier Beata Szydło. Ten list trzeba było napisać na 360 dni przed wyborami i rozwijać wątki. Tak trzeba było postępować. I to pisać nie do wszystkich, tylko do tych, do których jest nam najbliżej. I w ten sposób poszerzać nasze jakieś wpływy. Donald Tusk został wybrany na drugą kadencję podczas szczytu w Brukseli w miniony czwartek. Jego kandydaturę poparło 27 liderów Unii. Przeciw była tylko Polska. Komisja Europejska jest gotowa zatwierdzić rozbudowę gazociągu północnego łączącego Rosję z Niemcami. Według nieoficjalnych informacji zgoda Brukseli na Nord Stream 2 ma być odpowiedzią na ustępstwa Gazpromu w unijnym postępowaniu antymonopolowym. Rosyjski koncern miał się zobowiązać, że przestanie zawyżać ceny i zniesie klauzule niepozwalające na przykład państwom Europy Środkowo-Wschodniej kupować gaz od innych dostawców. Według doniesień portalu Euractiv, po zaprezentowaniu przez Gazprom oferty i gotowości do ustępstw, otwiera się nowy rozdział w relacjach energetycznych między Unią a Rosją, a konsekwencją ma być zgoda Komisji Europejskiej na budowę drugiej magistrali gazociągu północnego. Przeciwko tej inwestycji protestuje m.in. Polska, podkreślając, że to projekt szkodliwy geopolitycznie, jeszcze bardziej uzależni Unię Europejską od dostaw rosyjskiego gazu i odetnie od przesyłu Ukrainy. Do tej pory komisja wysyłała różne sygnały. Część komisarzy krytykowała budowę drugiej nitki gazociągu północnego i mówiła, że łamią zasady Unii Energetycznej, ale mimo wielu apeli, m.in. Parlamentu Europejskiego, komisja nie opublikowała analizy legalności inwestycji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na rozliczenie podatków mamy jeszcze 1,5 miesiąca. Musimy to zrobić do końca kwietnia, ale od dziś jest łatwiej, bo PIT może wypełnić za nas fiskus. To rozwiązanie dla tych, którzy rozliczają się drogą elektroniczną. O zaletach mówi rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski. Będzie to ograniczone do wypełnienia dosłownie kilkunastu rubryk. Nie musimy podawać tam żadnych danych liczbowych. Następnie wysyłamy taki wniosek do Urzędu Skarbowego i po 5 dniach najpóźniej Urząd Skarbowy przesyła maila wraz z linkiem do już wypełnionego zeznania podatkowego. PIT będzie można sprawdzić i zatwierdzić. Jeśli podatnik tego nie zrobi do końca kwietnia, fiskus uzna zeznanie za prawidłowo wypełnione. Z ułatwień według szacunków Ministerstwa Finansów będzie mogło skorzystać około 13 milionów Polaków. O tym, że trzeba chronić seniorów przed oszustami i naciągaczami, przypominają eksperci w Światowym Dniu Konsumenta. Starsi najczęściej padają ofiarą podczas transakcji zawieranych przez internet, ale także przez osoby podszywające się pod sprzedawców czy pracowników urzędów, którzy pukają do drzwi. Prezes UOKiK-u Marek nie chciał. I to różne są tutaj usługi. Mogą być finansowe, mogą być telekomunikacyjne, energetyczne, takie pseudozdrowotne czy parazdrowotne, finansowe też, no bo też się gorzej poruszają tutaj w świecie finansów, no bo za ich młodości nie było tych usług, więc nie są zaznajomieni, jak to działa i mogą być tutaj oszukiwani. Dodajmy, że Światowy Dzień Konsumenta upamiętnia przemówienie amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy'ego z 1962 roku. Sformułował on wtedy 4 podstawowe prawa konsumentów do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa i reprezentacji. Rośliny powstały na Ziemi 500 milionów lat wcześniej niż do tej pory sądzono. Nowe dane pochodzą z prastarych skał w Indiach, a odszyfrowali je naukowcy ze Szwecji. Szczegóły w relacji Rafała Matryka. Te najstarsze rośliny żyły 1,6 miliarda lat temu w płytkim morzu. Przypominały trochę czerwone glony. Były to organizmy wielokomórkowe. Dokładne ustalenie ich wieku jest trudne, bo nie zachowały się żadne próbki DNA, ale według odkrywców ze Szwedzkiego Muzeum Historii Naturalnej są one o 400 milionów lat starsze niż poprzednie najstarsze znane rośliny. Pracę szwedzkich ekspertów zamieszcza pismo Publicznej Biblioteki Nauk. Rafał Motriuk, Polskie Radio. 5 minut po 9 w Trójce pora na sport. Monika Sułkowska. Juventus, Turyn i Leicester dołączyły do Realu Madryt, Barcelony, Bayernu Monachium i Borussii Dortmund w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Mistrzowie Anglii u siebie musieli odrabiać straty z pierwszego spotkania z Sewillą. Goście nie sprawili im wielkich problemów, nie wykorzystali rzutu karnego, a od 74 minuty grali dziesiątkę. Lisy wygrały 2-0 i wywalczyły historyczny awans. Znacznie bardziej przyzwyczajony do gry w tej fazie rozgrywek Juventus, Turyn pokonał 1-0 FC Porto po strzale Dybaly z rzutu karnego. Stara dama nie wysilała się szczególnie, jako że w pierwszym spotkaniu zwyciężyła 2-0. W ostatnich meczach 1/8 finału. Dziś Monaco zagra z Manchesterem City, a Atletico Madryt z Bayerem Leverkusen. Dziś także swoje mecze w Lidze Mistrzów rozegrają nasze zespoły siatkarskie. Starcie gigantów czeka nas natomiast w kolejnej rundzie turnieju w Indian Wells. Zmierzą się Rafa Nadal i Roger Federer. Minionej nocy wygrywali także m.in. Nowak Dziokowicz i Kei Nishikori. W turnieju pań niespodzianka. Angelique Kerber przegrała z Jeleną Wiesniną i odpadła z rywalizacji. Pozostajemy za oceanem. Steph Curry w swoje 29. urodziny zdobył 29 punktów. Golden State Warriors pokonali Philadelphia 76ers. Russell Westbrook i LeBron James zaliczyli za to triple-doubles. Oklahoma City Thunder pokonali Brooklyn Nets, a Cleveland Cavaliers wygrali z Detroit Pistons. To nie NBA jednak chwilowo będzie zaprzątać uwagę kibiców w Stanach. Rozpoczęło się marcowe szaleństwo związane z finałowymi rozgrywkami NCAA. O mistrzostwo uniwersyteckie walczy 68 zespołów. Transmisje z March Madness w USA przeprowadzane są w większej liczbie stacji telewizyjnych niż Igrzyska Olimpijskie. Mecze pierwszych dwóch rund rozpoczynają się w południe. Amerykanie, jak tylko mogą, starają się oglądać je w pracy, a tylko z tego powodu tutejsza gospodarka notuje blisko 4 miliardy dolarów strat. Szefowie NCAA za podpisanie kontraktu na pokazywanie tej części rozgrywek w telewizji do 2025 roku zainkasowali 11 miliardów dolarów. Nieoficjalne obliczenia mówią, że wartość nielegalnych zakładów przekracza 7 miliardów dolarów. Kibice studenckiej koszykówki za pieniądze między sobą zakładają się o wyniki. Spotkania rozgrywane są w systemie 2x20 minut. Studenci koszykarze nie otrzymują żadnych gratyfikacji finansowych. Wśród nich do czołówki należy Polak Przemysław Karnowski z Gonzagi Bulldogs. Z Miami Jan Pachlowski. I na koniec kibicom skoków narciarskich przypominam, że już dziś kwalifikacje do konkursu w Trondheim. Wczorajsze zawody cyklu Row-R w Lillehammer zostały odwołane z powodu zbyt silnego wiatru. Na zachodzie pochmurno z przejaśnieniami, w centrum i na wschodzie na razie tylko chmury i przelotne opady deszczu, w górach śnieg i wszędzie silniejszy wiatr osiągający w Karpatach nawet 80 km na godzinę. Na Bałtyku sztorm, 7 stopni na Podlasiu, 10 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, tylko do jutra. Super okazje w sklepach Euro. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz za 1799. Laptop HP, czterordzeniowy procesor AMD za 1250. Odkurzacz Electrolux 1400 W za 249. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Poznaj urodzinową ofertę Leroy Merlin. Na przykład bratek wielokwiatowy, dostępny w różnych kolorach. Już za złoty 30 za sztukę. A robiąc zakupy, weź udział w naszej wielkiej loterii urodzinowej. 100 tysięcy nagród do wygrania. A wśród nich 5 samochodów i mieszkanie. Zrób zakupy i wygraj. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje we Włoszech i na Bałkanach. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rpl. Śpieszcie się. Włoski i bałkański tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 9. Do południa. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Witamy w programie Do Południa. señora. David Bowie. Okazuje się, że piosenki opowiadające o środzie bardzo często mają w tytule przekornie czwartek. Tak było w tym przypadku. Za chwilę też o środzie Jack White, a dziś w do południa informator ekonomiczny o 9.30. Nasza płyta tygodnia, album Heartworms grupy The Shins. Tuż po 10.00 przodownicy lektury Mateusz Matyszkowicz i Paweł Grat o książce o pojęciu tradycji. Też po 10.00. Dziś jesteśmy połączeni z Tel Awiwem. Jest tam Marcin Gutowski. Połączymy się z nim w do południa o 10.30. Fajny film Ryszard Jaźmiński i Artur Liebhardt o włoskim komediodramacie Zwariować ze szczęścia. 10.45. Nasza piosenka dnia. Karen Nelson, Call Your Name. Po 11.00 i Jan Niebudek opowie, co dzieje się na targach książki w Londynie o 11.30. Rozdajemy też zaproszenia na niedzielny koncert w Osieckiej. Na razie niech to pozostanie jeszcze tajemnicą.

swobodę. W najbliższą niedzielę po 19 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej będziemy świętować 30-lecie zespołu Current Wheel. Można zadzwonić teraz do Piotra Gordaszewskiego, 22 i 7 trójek. Mamy zaproszenia. A Snow Patrol śpiewa U2. Gonna take a walk with your sister, the moon. Let a pale light in to fill up your room. You've been living underground, eating from a can. You've been running away from what you don't understand. Love, she's slipping, you're sliding down. She'll be there when you hit the ground. It's alright, it's alright, it's alright. She moves in mysterious ways. It's alright, it's alright, it's alright. She moves in mysterious ways. Gonna take a dive with your sister in the rain. Let her talk about the things you can't explain. To touch is to heal, to hurt is to steal. If you wanna kiss the sky, you better learn how to kneel on your knees, boy. She's the way, she turns the tide. Sees the man inside the child. It's alright, it's alright, it's alright. She moves in mysterious ways. It's alright, it's alright, it's alright. She moves in mysterious ways. This love, while you could stand there, you could move on this moment and follow this feeling. It's alright, it's alright, it's alright. She moves in mysterious ways. It's alright, it's alright, it's alright. She moves in mysterious ways. It's alright, it's alright, it's alright. Lift up. 9.28. Już za chwilę w programie do południa Informator Ekonomiczny. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się wspierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,79 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 26 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Katarzyna Stoparczyk i Warsaw Camerata zapraszają 18 marca o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będzie zupełnie nowa wiosenna odsłona naszego piegowatego koncertu. A w nim ptasie trele, pierwsze nieśmiało wychylające się ku słońcu przebiśniegi i dużo dobrej zabawy. Zapraszamy my, piegowaci. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9.30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Witam serdecznie. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzisiaj wybory parlamentarne w Holandii, obserwowane chyba uważniej niż zwykle. Centroprawicowej partii premiera Marka Rutte zagraża Geert Wilders z populistycznej partii na rzecz wolności. Europa zmienia się chyba, panie Tomaszu, na naszych oczach. W poniedziałek brytyjski parlament dał zielone światło dla rządu, by rozpocząć procedurę wychodzenia z Unii Europejskiej. Jakie będą te gospodarcze konsekwencje zmian Europy, które obserwujemy? Bardzo dużo mówiło się o tym, że Europa będzie pogrążać się w kryzysie i w deficycie razem z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi w miarę jak będzie radykalizowała się polityka. Rzeczy samej, to co obserwujemy, to mamy najniższe bezrobocie w Europie chyba od 6 lat. Mamy wzrost gospodarczy. Po raz pierwszy Europa zaczyna także eksportować i to na dużą skalę, wykorzystując koniunkturę w Stanach Zjednoczonych. Mamy wzrost popytu i eksportu w Niemczech, co jest dla nas niezwykle ważne. I mamy po raz pierwszy najwyższą od 2012 roku w Europie również inflację, co sugeruje o tym, że gospodarka zaczyna się ruszać. Pieniądz zmienia ręce i napędza rozwój gospodarczy. Także to jest na dziś. No właśnie, czy te zmiany, kiedy się zrealizują i dokonają, to ta sytuacja gospodarcza się zmieni? Pytanie, czy się zrealizują i co się zrealizuje. My widzimy pewną korektę, przesuwanie się na prawo tych socjaldemokratycznych rządów. Wczoraj chyba mieliśmy, co prawda to jest niezależny sąd, ale sąd europejski zdecydował, że rzeczywiście prywatne firmy muszą mieć prawo na przykład, żeby zakazać kobietom zakrywania głowy. Stwierdził, że to nie jest dyskryminacja, tak. Widzimy ileś takich przesunięć, jeżeli chodzi o imigrację. Niemcy wydalają największą ilość imigrantów, o ponad 80 tysięcy w tej chwili ze swojego kraju, tych, którzy niektórych nie chcą się zatrzymać. Także to jest taka korekta na prawo. I z drugiej strony, owszem, napięta sytuacja w Holandii, ale Geert Wilders prawdopodobnie nie będzie w stanie stworzyć nowego rządu. We Francji Le Pen pewnie przegra w drugiej turze. W Niemczech ta partia, prawdziwe Niemcy, także nie osiągnie rządów. Także kto wie, może skończy się na korekcie. Eksport polskich jabłek wraca do poziomów sprzed sankcji nałożonych przez Rosję, czytam w dzienniku Gazecie Prawnej. Przypomnijmy te liczby. W 2013 roku nasi producenci sprzedawali za granicę 1 200 000 ton. W wyniku zamknięcia rosyjskich granic, to był 2014, poziom spadł do mniej niż 950 000 ton, a w ubiegłym roku znowu podskoczył i sięgnął 1 100 000 ton. I uwaga, te rosyjskie sankcje wciąż przecież obowiązują, ale polskie jabłka trafiają do Rosji jako białoruskie. Najbardziej w tym wszystkim podoba mi się wynalazek polskich chemików i przedsiębiorców, którzy wypełniają obowiązek, żeby na każdym jabłku było naklejone Made in Poland. Te jabłka nie tylko przez Białoruś, bo one także i jako kazachskie lądują w Rosji. Jak byłem w Kazachstanie, nie widziałem nigdy tam sadów jabłkowych, ale może nie jako kazachskie, ale te naklejki Made in Poland odklejają się dokładnie po 3 dniach, czyli tyle, ile potrzeba, żeby je dowieźć na Białoruś czy do Kazachstanu i potem przeflancować je z powrotem do Rosji, tak żeby potrząść można było tylko skrzynką i nie ma oryginalnego miejsca pochodzenia. Także rzeczywiście biznes się rozwija i tak uważam, że największym osiągnięciem są ostrygi. Białoruskie ostrygi sprzedawane w Rosji. Rzeczpospolita informuje dzisiaj, że Komisja Europejska proponuje Polsce rozwój energetyki jądrowej. Elektrownia miałaby zacząć działać od 2035 roku, a Bruksela przedstawia swoją propozycję, bo nie może doczekać się strategii od rządu. To dobry pomysł, atom? Znaczy jest o tyle ciekawe i zabawne, że nasz rząd cały czas wydaje jakieś strategie, jakieś plany i to już jest chyba druga strategia, którą mamy, bo najpierw była jeszcze poprzedniego ministra gospodarki Piechocińskiego, teraz mamy nową strategię. Na ten ostateczny kształt jeszcze czekamy do końca tego roku. Tym, że one właśnie i nie spełniają trochę warunków nowoczesnej strategii, czyli pomysłu, jaka ma być ta energetyka w Polsce, ile ma być w tym wiatru, ile ma być w tym energii odnawialnej, czy energia atomowa. Ja odbieram dyskusję na temat energii atomowej na dziś po stronie Polski jako próba odsuwania problemu od siebie. Jakby dawania Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej to, czego chcę usłyszeć, tak, że będzie u nas dywersyfikacja źródeł energii, będzie ekologiczna energia atomowa, jeżeli taka może być, ale tak naprawdę dajcie nam święty spokój. W najbliższych dniach ruszy budowa ponad 1300 kilometrów nowych autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast. 2 razy więcej niż przed rokiem, pisze Andrzej Kublik w Gazecie Wyborczej. Dzisiaj formalnie zaczyna się nowy sezon budowlany dla drogowców i cóż, znowu Polska zmieni się w taki gigantyczny plac budowy. Doskonale. Potrzebujemy tych dróg i rozwoju. Mieliśmy rok zastoju, bo przypomnę, właściwie ostatni rok Platformy Obywatelskiej, tej pierwszy rok rządów PiS-u, było właściwie brakowało tych przetargów i nie były one rozstrzygane. Więcej zajmowano się, CBA bardziej się zajmowało przyglądaniem się tym poprzednim. Dla nas najważniejsze jest to, kto będzie te drogi budował. Ja przypomnę, że poprzednia transza, perspektywa unijna spowodowała, że większość polskich firm, które poza dwoma chyba, które uczestniczyły w tych przetargach, zbankrutowały. Mamy nadzieję, że przede wszystkim przetargi, system zamówień publicznych zostanie na tyle dostosowany, żeby wreszcie te polskie firmy nawet nie odkuć się, ale mogły zaistnieć na rynku. I na koniec podwyżki. Ale we Włoszech zaniepokojenie i protesty wywołała w Rzymie zapowiedź podwyżki cen kawy w barach o 10, no nawet 20 centów za filiżanka. Podniesienie cen zarekomendowało Stowarzyszenie Stołecznych Usługodawców, tłumacząc to koniecznością na przykład szkolenia personelu, inwestycji czy remontu barów. Dla mnie ciekawsze jest to, że ta dociera do nas informacja o podwyżce kawy przez Włochy, a ona dość znacząca, ta podwyżka nastąpiła wcześniej w Polsce, już w styczniu, lutym i tak żeśmy widzieli tą różnicę cen, no ale może to nie jest taki produkt narodowy i mało kto na to zwrócił uwagę. Włosi mają konkretne argumenty, mówią, przez 10 lat cena wody wzrosła o 150%, cena energii o 170%, a cena naszej kawy 1 euro za filiżankę, jedna z najniższych w Europie. No właśnie, ona była jakby regulowana cena kawy, to jest jedno, słyszeli, to jest rzeczywiście pewien włoski element nigdzie na świecie, regulowane są ceny mieszkań, regulowane są ceny najmu, rozmaite ceny, ale żeby była regulowana cena kawy, to jest jedyny chyba kraj na świecie. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia.

Nasza dzisiejsza pula zaproszeń na 30-lecie zespołu Karantuil w Osieckiej w najbliższą niedzielę po 19:00 już wyczerpana. Zapraszamy do kolejnych programów. Bardzo mocno angielskie skrzywienie ma nasz pan kucharz, bo to Jamie Oliver. Musimy namówić Kasię Bruchnicką, żeby skompilowała własną płytę, na której będzie, może tak jak tutaj, 18 piosenek, przy których się świetnie gotuje. Na razie jesteśmy zdani na bardzo angielski gust. Oto kolejna propozycja. Już pojawiła się pierwsza dość ekstremalna propozycja muzyczno-kulinarna. Przekażemy Kasi Prufnickiej, a może nawet dzisiaj zagramy, ale są nieustępliwi, którzy pamiętają o ptaszkach, bo ja o tym zespole zapomniałem. It's a shame, it's a shame, it's a perfect shame. Creep under my door and we do it again. Oh, oh. It's so easy and easy and easy and easy and creepy and creepy and creepy and creepy. Oh, again, again, again. Name. It's stupid how we always seem to do it again. Oh, oh. You're so stupid and perfect and stupid and perfect. I hate you, I want you, I hate you, I hate you. Oh, oh. Again, again, again.